سیدی ارشاد فرمائیے کہ ایسی سروس یا جاب کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے کہ جس میں سنت مؤکدہ یا واجب کو ترک کرنا پڑتا ہو؟ مثلا بعض اداروں میں صرف خشخشی داڑھی کی اجازت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے مقابلے میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں، جہاں اللہ اور رسول کا حکم مسلم ہو وہاں مخلوق کی بات نہیں مانی جائے گی۔ مثلا ماں کہتی ہے داڑھی منڈا دے، شادی ہو تو رکھ، شادی کے بعد رکھ لینا، تو اب یہاں ماں کی بات نہیں مانے گا کہ ماں کی یہ نافرمانی نہیں کہلائی، بلکہ داڑھی رکھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یوں حکم دیا ہے، وہ آتے اور رسول، اور رسول کی اطاعت کرو، تو ان مانوں کر داڑھی رکھنا اللہ اور رسول کا حکم ہو۔ تو جہاں اللہ اور رسول کا حکم موجود ہو وہاں مخلوق کے حکم پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب۔